سورہ الرحمن میں تو وہاں بھی کہتے ہیں من دونہما جنتان وجنل جنتین دان, وہاں بھی تسبیح کا تو اس کا ایمان نہیں کہ جنت میں دو ہی باغ ہیں, باغ ہی باغ ہیں. صحیح انٹرٹینمنٹ ہے. جنتان عن یمین و شمال دائیں بائیں باغات ہی باغات ہیں, یمین بائیں شمال بائیں, دائیں بائیں باغات ہی باغات. جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم, ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کھاتے رہیں اپنے پروردگار کے رزق و پروویژن سے. واشکروا لہ, اور شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے. بلدتن طیبتن, ایسا علاقہ ہے طیبتن جس کی آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہے, جہاں پہ باغات ہی باغات ہوتے ہیں تو نتیجہ آب و ہوا اور ویدر ٹھیک رہے گا. تو اسے اللہ کریم نے بلدہ طیبہ کہہ دیا کہ بلدتن طیبتن آب و ہوا کے اعتبار سے یہ ریجن بڑا پاکیزہ ہے. ورب الغفور, اور پروردگار بخشش کرنے والا ہے. فآرضوا, انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ کے حکم سے. فارسلنا علیہم, تو ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سیل الغرم, ڈیم والا سیلاب. ہم نے سیل ال... اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وائٹ ماؤس کو اللہ نے حکم دے دیا کہ لگائیں اس کو, ایک وائٹ قسم کا ایک ہوتا ہے سارائی قسم کا ماؤس, کیا کہتے ہیں اردو میں, چوہا, ایک سارائی چوہا, اس نے تاثرات کر دیا, وہاں سے پانی شروع ہو گیا, بس وہ تو مٹی کا ڈھیر تھا پیڑا غرق کر دیا. فارسلنا غلیم سیل الحرم, ہم نے چھوڑ دیا ان پہ سیل الحرم, بند والا سیلاب. وبدلناهم بجنتیں, اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتیں زواتے اکل الخمت. یہ اللہ کریم بطور طنز اسے کہہ رہا ہے جنت, حالانکہ جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن, جنت کا معنی ہوتا ہے گارڈن. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کے جنات اور گارڈنز کو شرب اور ویڈز کے گارڈن میں تبدیل کر دیا. شربز, ویڈز اور یہ تونز اور کانٹے اور یہ ساری چیزیں. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ, اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے باغات کو جنتیں زواتِ اکل خمتن, ایسے باغات سے زواتِ اکل خمتن جس میں بے مزہ قسم کے فروٹ اگاتے تھے. یعنی کھانے کے وہ دانے مانے شرب وغیرہ پہ آتے ہیں, وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ وہ پوائزنس ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو چکھ لیتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کو ایڈورس کنڈیشن پائی جاتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے وہ فیڈز اور شرب وہاں ڈیولپ کر دیے کہ اس کے کھانے سے وہ ایڈورس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ, جنتیں زواتِ اکل خمتن, بد مزہ قسم کے فروٹ تو نہیں کہہ سکتے, شکل اس کا فروٹ کا ہوتا ہے, اکل مانا کھانے کی, کھانے کی بھی نہیں ہے تو جو کھائے جائیں تو وہ بد مزہ ہی بد مزہ ہے. زواتِ اکل خمتن واصل, وہ اصل یہ سہارا میں ایک قسم کا درخت ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہاں ہم جو فاضل صاحب کے ہاں جا رہے تھے تو راستے میں وہ درخت نظر آ رہے تھے, اس کو کہتے ہیں غز, ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں غز, ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں غز. اور یہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے زیرو فائٹ, تو ہائیڈروفائٹ نہیں ہوتا وہ زیرو فائٹ, اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ڈیولپ ہوتا ہے بالکل خشک زمین میں. پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہیں گے اس کو پنجابی میں, وہ ہوتا ہے بڑا درخت ہوتا ہے, بڑا درخت ہوتا ہے, اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں پتے کو پائنز کے, پائنز کے پتوں جیسے مشابہ ہوتے ہیں, نہیں کہہ سکتے سمتھنگ ایلس. اینی ہاؤ بس بار تک دیر بے بے مقصد کو ہلکا کرا, ممکن ہے. زواتِ اکل خمتن و اصلن, اردو میں بھی اسے غز کہتے ہیں اور ہم پشتوں میں اسے غز کہتے ہیں. زواتِ اکل خمتن و اصلن, اور گس کے درخت. و شے من صدر قلیل, اور تھوڑے بہت بیریاں وہاں ملتی رہتی. و شے من صدر قلیل, بیر تو جانتے ہیں, بیری جسے کہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں تھوڑے بہت ان شرب میں کبھی کبھار بیریاں مل جاتی تھی. و شے من صدر قلیل, ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ ہم نے ان کو ریٹالیٹ کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور, وقد نجازی مجازی, وقد مجازی, اور ہم اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ناشکروں کو. وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیہا, اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان اور شام کے علاقوں کے درمیان. القرى التي بارکنا فیہا, قرآن کریم میں جب بھی اللہ برکت والی زمین کا ذکر کرتا ہے تو اس سے شام والی سرزمین مراد ہوتی ہے, آج کا شام نہیں اس زمانے کا شام. وچ واز اے ڈیٹ ٹائم انکلوڈڈ فلسطین, لبنان, اسرائیل, جارڈن اینڈ سیریا آپ نا واڈیز, تو اس سارے علاقے کو زمانے میں کیا کہتا تھا. اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے, یہ علاقہ ہے لبنان میڈرینیا کے کنارے پر, لوگ بھی اس کے بڑے خوبصورت ہیں, میڈیٹرین کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں خوبصورت بہت زیادہ ہیں اور ان کی آب و ہوا بڑی عجیب ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اور ان شہروں کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی قُرًى ظَاهِرَةً قُرًى ظَاهِرَةً اور ہم نے پناہ دیا تھا ان کے درمیان قُرًى ظَاهِرَةً شہر ہی شہر کہ ان کے اور شام کے درمیان فری وے پر شہر ہی شہر تھے لوگ آباد تھے جس کی ایک اکنامک ریڈی ولد تھے. وجعلنا اور پیدا کر دیا تھا ہم نے بنا دیا تھا ہم نے ان کے درمیان اور شام کے درمیان قرآن ظاہرتن شہر ہی شہر وقدرنا فی السیرا اور ہم نے آسان بنا دیا تھا اسی فری وے پر چلنا پھرنا ان کے لیے چلنا پھرنا فری وے پر رات جانا دن جانا کوئی اس سے ڈرتا نہیں کوئی خطرہ تھا نہیں شہر ہی شہر ایک سے نکلتے دوسرے میں داخل ہو جاتے. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ اور ہم نے آسان بنا دیا تھا ان شہروں کے درمیان چلنا پھرنا سیرو فِيهَا ہم نے حکم دے دیا تھا کہ آپ چکر لگاتے رہیں فِيهَا ان شہروں کے درمیان لیالیا راتوں میں وَأَيَّامًا اور دن کے وقت آمنینا محفوظ سفر ہوگا کیونکہ شہر ہی شہر ہیں لائٹیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں پولیس والے فری وے پر دوڑ رہے ہیں گاڑیاں دوڑ رہی فار ایگزامپل آج کی دنیا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں صحیح. فقالوا انہوں نے کہہ دیا زبان قال سے نہیں زبان حال سے ان کے اعمال اس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس علاقے کو پرخطر بنایا جائے اور اللہ کریم نے فرمایا ہم نے پرخطر بنا دیا اس کے اقنام اس کا بیڑا غرق کر دیا تو خطرہ یہ اقنام اس کے ارد گرد چلتا رہتا ہے. خطرات جتنے سارے ہوتے ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اپنے کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدور میں لکھتے ہیں البدور الباسے کا اس کی کتاب کہ انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے ایک عقیدے سے دوسرے معیشت سے. عقیدے سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اس کے لیے لڑتا رہتا ہے اور دوسرا معیشت سے اسی کے لیے بھی لڑتا رہتا ہے لیکن فرماتے ہیں جب عقیدہ اور معیشت کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر معیشت پریویل ہو جاتی ہے آدمی پر عقیدے کی قربانی دے دیتا ہے لیکن کانے کی قربانی نہیں دے سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کنورٹ ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے صحیح ان کے نظریات ہی نہیں ہوتے نظریات کو فالو کرتے ہیں نہ عقیدے کو فالو کرتے ہیں کیونکہ معیشت پریویلنگ ہوتی ہے اب غالب آ جاتی ہے صحیح. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقیات ڈیولپ ہوتے ہیں اکنامیکل سٹیبلٹی سے یعنی اکنامیکل سٹیبلٹی ہو تو پھر آپ اخلاقیات کا درس دیں لوگوں کے پلے بات پڑ جائے ادر وائز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں وہ تو دو وقت کے کھانے کے لیے فکر مند رہتا ہے اس کو بات پلے نہیں پڑتی صحیح. پھر اگر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ معیشت کے تین مدارج ہیں معیشت کے تین مدارج ہیں ایک کمزور ترین درجہ معیشت کا دوسرا اعلیٰ ترین درجہ معیشت کا. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کمزور ترین معیشت میں بھی دین باقی نہیں رہتا اور اعلیٰ ترین معیشت میں بھی دین باقی نہیں رہتا وہاں لوگ معیشت کی وجہ سے اور یہاں تعیش کی وجہ سے صحیح. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ ہے معیشت متوسطہ میڈیم سائز. یہ کمال کی باتیں کرتا ہے آدمی یہ عمرانیات کے اتنے بڑے امام تھے عمرانیات سوشیالوجی شاول اللہ کی بات کرو فقالوا رب تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. وہ فرماتے ہیں کہ معیشت متوسطہ ہوگی تو اخلاقیات ڈیولپ ہوں گے اخلاق کے اعتبار سے لوگ اچھے رہیں گے. انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم علوم سے نہیں ڈیولپ ہوں گے علوم سے ڈیولپ نہیں ہوں گے. معیشت کا بیڑا غرق ہوگا تو وہاں کے مولی کا بھی بیڑا غرق اس کے بھی اخلاقیات تباہ و برباد ہوں گے صحیح. وہاں کے ڈگری یافتہ ودیو پالوجسٹ کالوجسٹ صاحب چاہے پی ایچ ڈی کیوں نہ کر چکا ہو اسی کے اخلاقیات کا بھی بیڑا غرق ہوگا کیونکہ وہاں معیشت ڈیولپ نہیں ہوگی. انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. اب ہم پاکستان میں کوستے ہیں مولی کو بھی کہ مولی کو اخلاقیات کئی مجبوری ہے مولی کیونکہ ہر ایک آدمی تگ و دو کرتا ہے صحیح. تو اگر اس کو جائز طریقے سے نہ ملے تو وہ کہتے ختم کرو کوئی گونڈے مونڈے صحیح کچھ تو کرو کچھ ملے صحیح. لیکن وہ موڈی والا مسئلہ سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے صحیح. اور جو بڑے بدماش ہوتے ہیں وہ جو کروڑوں کے دندے کرتے رہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتا بات سمجھ میں آ رہی. تو وہاں موڈی کو بھی کوسنا چاہیے کہ گونڈے مونڈے یہ حرام صحیح. لیکن وہاں اس بڑے خبیث کو بھی کہنا چاہیے کہ خبیث آپ نے جو کروڑوں لوگوں کے مارے ہیں یہ تو بالکل جہنم کی آگ ہے, آپ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں, اس کو بھی کونڈا کرنا چاہیے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, کیونکہ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ اتنا عجیب ہے کہ اس نے فرمایا کہ علوم سے اخلاقیات ڈیولپ نہیں ہوں گے, ورنہ یہ جو لوگ پاکستان کے خزانے کا بیڑا غرق کر چکے ہیں وہ جانتے نہیں. ذرا زور سے, سارے کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں, تبھی تو بیوروکریٹ بنے ہوئے ہیں, تبھی تو بیوروکریٹ بنے ہوئے ہیں. اگر علوم سے اخلاقیات ڈیولپ ہوتے تو پھر وہ حرام خور کیوں بنے؟ صحیح, وہاں کے احوال نے ایسا دندہ کروا دیا کہ قوم واضح دو گروپ میں تقسیم ہو گئی. میڈیم تو رہا نہیں, درمیانی طبقہ رہا, کوئی متوسط کوئی رہا نہیں, بس یا تو وہ ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں یا پھر وہ ہیں. جہاں بجتی ہے شانائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, کیوں جائز؟ ہاں, خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں, جہاں بجتی ہے شانائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. جی بھائی جی, گانا تو اصل میں شعر ہے, اسے تو گانا بنا دیتا ہے میوزک, اسے گانا بنا دیتا ہے میوزک. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, انہوں نے کہہ دیا ہمارے پروردگار باعد بین اسفارنا, زبان حال سے کہہ رہے تھے, انہوں نے کہ اعمال کی ریکوائرمنٹ سی تھی کہ ان کو ان مشکلات سے دوچار کیا جائے. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا, وہ زبان حال سے یعنی اعمال کے تناظر میں یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ باعد بین اسفارنا, ہمارے سفر ہمیں فار ڈسٹنٹ ہو جائے. فار ڈسٹنٹ مین کے فری وے پر کوئی آبادی نظر نہ آئے. ان کے اعمال کی ریکوائرمنٹ سی تھی کہ لوگ یہاں سے کہیں خانہ بدوشی کر جائیں. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی تھی. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا, تو ہم نے بنا دیا ان کے خالی قصے. فَجَعَلْنَاهُمْ, انہیں ہلاک کر دیا, تو جو قوم ہلاک ہو جاتی ہے ان کا قصہ ہی رہ جاتا ہے. کیا رہ جاتا ہے؟ کہ ان کے معیشت کے بس صرف قصے ہی رہ گئے کہ جی ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا, اور پتہ نہیں بلڈنگ کیا تھے اور موٹر کیا تھے اور فلاں, سب کچھ چلا گیا. تو صرف قصے ہی ہوتے, سٹوری رہ گئی. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا, ہم نے بنا دیا ان کو احادیث, خالی قصے اور خالی باتیں. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, اور ہم نے ان کے معیشت کو ریزہ ریزہ کر دیا, مکمل ریزہ ریزہ. اِنَّ فِي ذَلِكَ, اسی میں لَآیَاتٍ, کلی نشانیاں ہیں. لِكُلِّ صَبَّارٍ, ہر ایک ایسے آدمی کے جو استقامت والا ہو, شکورٍ, اور اللہ کے نعمت کا شکر ادا کرنے والا ہو. انہیں ذرا خیال کرنا چاہیے, یہ ناشکری کریں گے اور استقامت سے یعنی ڈیسٹیبل ہو جائیں گے دینی اعتبار سے, تو حشر وہی ہوگا جو قوم سبا کا ہوا. ان فی ذلک لآیات, عبرت کی نشانیاں ہیں. لکل صبار, صبار صبر سے ہے, اور میں نے کہا کہ صبر کا معنی قرآن میں سٹیبلیٹی, تو صبار مین سٹیبل پرسن. لکل صبار, ہر مستقل مزاج شخص, شکور, شکر ادا کرنے والا. ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ, اور ابلیس نے اپنا خیال ان پہ سچا کر کے دکھایا. ابلیس نے ان کے متعلق جو پلان بنایا تھا کامیاب ہو گیا. ولقد صدق علیہم ابلیس ظنہ, اور تاکہ ابلیس نے اپنا گمان ان پہ سچا کر کے دکھایا. فتبعوا, وہ لوگ اس کو فالو کر گئے. الا فریقا من المومنین, مگر ایک چھوٹا گروہ مومنوں کا. انہوں نے اس وقت بھی شیطان کو فالو نہیں کیا, انہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ دین کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اس کی تباہی بڑی مثالی ہوگی, اس کی تباہی بڑی مثال. لیکن حالات جب اس طرح بگڑ جائیں تو وہ ان صحیح لوگوں کی بات کسی کے ذہن میں آتی نہیں, لوگ اسے کریزی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کریزی ہے, بڑا دقیانوسی مزاج ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کریزی ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی ابھی تک, اللہ اور رسول اور دین اور فلان اور فلان. بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ بھائی اسی دین سے تو ہم پاکستان سے دوڑ گئے, ہاں آئے یہاں بھی مولی پیچھے پڑ گئے. صحیح, یہاں بھی مولی پیچھے پڑ گیا, یہ وہاں نہیں تھی نمازیں اور یہ دین اور یہ سبق اور یہ قرآن اور حدیث اور سب کچھ اسی سے دوڑ کے آئے ہیں. صحیح, تو یہاں بھی مولی پیچھے پڑ جاتا ہے, جماعت والے پیچھے آ جاتے ہیں. صحیح, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان سارے حالات کو فیس کرتے رہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کا انجام بہت برا ہوگا. وَلَقَدْ صَدَّقَ إِلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا. ادروائز حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ, آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑنا. اگر چھوڑ دیا اول یسلطن اللہ علیکم شرارکم، اللہ کریم آپ لوگوں کے اوپر بدماشوں کا تسلط قائم کرے گا. ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، پھر آپ کے دیندار لوگ بھی دعا کرتے رہیں گے میں سنوں گا نہیں. صحیح، تو ایسے میں نے پھر خدا سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہیں عوام سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. صحیح، حالانکہ یہی نیک لوگ یہاں جو عوام سے بات کرتے تو خدا سے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے واضح کر دیا ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لہم. پھر ایسے ماحول میں وہ جو آپ کے نیک لوگ ہیں وہ بھی مانگتے رہیں گے میں نے سنا ہے، میں نے سننا نہیں، میں نے ان کا بھی نہیں سننا. فَتَّبَعُوا إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا شیطان کا ان کے اوپر کوئی تسلط. إِلَّا لِنَعْلَمَ، یہ سب کچھ ہم نے کروایا تاکہ ہم جدا کر دیں. لِنَعْلَمَ، ہم مشاہدہ کریں تاکہ ہم جدا کر دیں. إِلَّا لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم مشاہدہ کریں اور جدا کر دیں. من اس کو، یومن بالآخرت، جو عقیدہ رکھتا ہے آخرت کا. ممن ہوا، اس سے، ہوا ملا فی شکل، جو آخرت کے بارے میں ڈاؤٹ میں ہے. وربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا پروردگار ہر چیز کو واچ کرنے والا ہے. حفیظ کا معنی واچ کرنے والا، آپ کا پروردگار تمام چیزوں کو واچ کرتا رہتا ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، کہہ دیجئے او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا الذين، ان لوگوں سے کہ ادعوا الذين، آپ پکارو ان لوگوں کو، زعمتم من دون الله، جن کے متعلق آپ نے کوئی فکر ڈیولپ کر دیا ہے اللہ کے مقابلے میں. ان کے اختیار میں کوئی ہے تو پکارو ان کو، پکارو ان کو، وہ کوئی آپ کی مدد کرے، کوئی فریاد رسی کرے، کوئی مشکل سے چھٹکارا دلائے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، آپ کہہ دیجئے پکارو الذين، اور الذين یہ موصول انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ کے سارے آئیڈلز، بلکہ مشرکین کے سارے آئیڈلز، یہ اصل میں مورتی ہوتی ہے کسی انسان کی، جو ان کے ذہن میں بہت بڑا بن جاتا ہے، جو ان کے ذہن میں ہندوؤں کے نزدیک یہ مورتیاں وہ بناتے ہیں کس کی، جو شخص ان کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، سپیریئر قسم کی، وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے خاص اصطلاح ہے ان کی ہندی میں، یہی ہے نا، ہاں تو کہہ دیں کیا کہتے ہیں اسے، جس جانور میں ان کو قوت معلوم ہو جاتی ہے کہ ہی کاز از ڈیتھ، فار ایگزامپل سانپ، ہی کاز از ڈیتھ، دین دے سٹارٹ ورشپ. ہاں بندر بھی ہے، کوئی خاص صفت ان کے نزدیک میں سپریارٹی کی ہو جاتی ہے تو وہ پوجا شروع کر جاتے ہیں. صحیح، لیکن جو مورتیاں بناتے ہیں انسانوں کی، تو اصل میں وہی انسان کسی صفت کے حوالے سے ان کے ذہن میں سپیریئر ہو جاتا ہے، تو جب سپیریئر بن جاتا ہے اس کی مورتی بنا کے پوجا کرتے رہتے ہیں. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، کیونکہ جب تک کوئی چیز آپ کے ذہن میں سپیریئر نہ بنے آدمی پوجا خاک کر جائے، اس کے بعد کو کوئی نہیں سنتا. صحیح، جب تک وہ بھی لوگوں کے ذہن میں سپیریئر نہ بنے، اس کے بعد کو لوگ خاک سمجھیں گے، سنیں گے، اس کے اذان پہ کلمہ بھی نہیں پڑتا، اس کے اذان پہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے. یہ دیکھیے مولیوں کا بیڑا غرق، کوئی بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کہتے بھائی نماز میں تنگ آ گئے ہیں. ضیاء الحق صاحب نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا، ڈانڈا تھا اس کے پاس، صحیح، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ سارے جو ملازم ہیں ان کو ظہر کی نماز اپنے دفتروں کے باہر لان میں پڑھنی چاہیے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ پڑھیں، اس نے کہا شوڈ، پڑھنی چاہیے. اب اس آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، سارے افسر وضو کیے بغیر نماز میں کھڑے ہو جاتے. صحیح، کہ بھائی پتہ نہیں وہ روز نامچے میں لکھا جائے گا آج فلاں نہیں تھے نماز میں، تو بیڑا کر جائے گا. صحیح، تو جب تک دینداروں کو پاور نہیں ملے گا دین آئے گی نہیں. دیندار کے ہاتھ میں پاور ہوگا، کہاں آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. صحیح، تو کلیم کے پاس آسان ہونا چاہیے. نہیں ایسی بات نہیں، ہر ایک اپنا اپنا فرض ہو رہا ہے. آپ کیوں غلط سوچتے ہیں یار صاحب؟ کا یہ فکر بالکل ٹوٹلی غلط ہے، ٹوٹلی رانگ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، آپ کہہ دیجئے او میرے نبی، ادعوا الذين، پکارے ان لوگوں کو، زعمتم من دون الله، جن کے متعلق آپ اللہ کے علاوہ اپنی خیال ڈیولپ کر چکے ہیں. لا یملکون مثقال ذرہ، اور زعم لغت عربی میں کہتے ہیں فاسد خیال کو. زعم کس کو کہتے ہیں؟ فاسد خیال کو. لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ اختیار نہیں رکھتے کسی ادنا ذرے کا، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض زمین میں، وما لهم فی ما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے فی ما آسمان اور زمین اور اس کے مخلوقات میں کوئی بھی شراکت اللہ کے ساتھ، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے ان کے لیے منہم انہی مخلوقات میں سے من ظہیر کوئی سپورٹ. اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، میں کسی کے سپورٹ کا محتاج ہی نہیں. آپ لوگوں نے کہاں سے ان کو خدا بنا دیا ہے، لارڈ بنا دیا، گارڈ بنا دیا، سن آف گارڈ بنا دیا، کسی نے لارڈ بنا دیا، کسی نے گارڈ بنا دیا، اور کسی نے سن آف گارڈ بنا دیا. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ، اب دوسرے تصور پہ اللہ ضرب کاری لگا دیتا ہے. مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم انہیں گارڈ نہیں سمجھتے، ہم انہیں اپنا کیا سفارشی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ سفارشی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے چاہوں سفارش کوئی خاک کرے گا. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور کوئی بھی سفارش اللہ کے نزدیک کوئی نفع نہ دے سکے گا، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر اس کی سفارش جس کو اللہ اجازت دے دے. تو اللہ اجازت دے گا پیغمبر کو کہ آپ سفارش کریں، اللہ اجازت دے گا کسی باعمل عالم کو کہ آپ سفارش کر دیں، اللہ اجازت دے گا کسی شہید کو کہ آپ سفارش کریں، اللہ اجازت دے گا والدین کے اس چھوٹے مرے ہوئے مسلمان بچے کو جو بچپنے میں مر چکا ہے کہ آپ اپنی والدین کی سفارش کریں. بس ان میں آگئی. ولا تنفع الشفاعت عنده، اور نفع نہیں پہنچا سکتا کسی کی سفارش بھی، عنده اللہ کے ہاں، الا لمن اذن له، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے، حتى اذا فزع عن قلوبهم، تا آگے جب ہیبت اٹھی جائے گی ان کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربكم، یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، جب ہیبت اور بے خودی اٹھ جائے گی. کیا اٹھ جائے گی؟ بے خودی، سینس لیسنس. تو آپ ذرا اس تصور کو سورہ زمر سے معلوم کریں. سورہ زمر میں چلے جائیں، آیت نمبر 64 سے شروع کر دیں، 64 سے پیج نمبر 1466. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، میرے نبی کہہ دیجئے ان سے. مشرکین آتے رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لے دے کے اصول پر عمل کر جائیں گے. کس چیز پر؟ ہاں، کچھ کمپرومائز کر جائیں گے، کچھ آپ ہمارا مانیں، کچھ ہم آپ کا مان لیں گے، سیاسی اتحاد بنائیں گے یا انٹرفیتھ بنائیں گے. قل افغیر اللہ، تو انٹرفیتھ وہ، یہ ٹھیک ہے، ہم نامان کے قیام کے لیے دیر از نو اینی رانگ تھنگ، ایون دو اگر آپ مشرق کے ساتھ بھی کوئی اتحاد بنا سکتے ہیں بھائی معاشرے کو، یعنی فار ایگزامپل کراچی کو کیا بنانا ہے، امن کا شہر، تو وہاں آپ ہندوؤں سے کہیں گے کہ نہیں آپ ساتھ میں شامل ہیں. سندھ میں آپ امن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ہندوؤں کیسے کیا کہیں گے، بھائی آپ بھی شامل ہو جائیں، نمائندہ دے دیں اس کمیٹی میں تاکہ امن ڈیولپ ہو جائے. لیکن جہاں پہ اصول پہ کمپرومائز ہو، دینی اصول، دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. واضح میں آگے یہ آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ نے تنگ نظر کبھی نہیں ہونا. پریجوڈس، حضور علیہ السلام نے فرمایا حلق المتنطعون، حلق المتنطعون، حلق المتنطعون، تین بار حضور نے فرمایا ایکسٹریمسٹ تباہ ہو گئے، ایکسٹریمسٹ تباہ ہو گئے، ایکسٹریمسٹ تباہ ہو گئے. اب ایکسٹریمسٹ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفرینشیٹ بھی نہیں کرتے، بھائی بات کیا ہو رہی ہے، وہ غلط اپلائی کر رہے ہیں. صحیح. تو جہاں پہ دین کے اصول پہ کمپرومائز ہوتا ہے، نو اینی سچ کانسیپٹ ان دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ہم امن قائم کرتے ہیں، تو ہم سامنے والے جو ایڈلٹ اسکول والے ہیں تو وہاں کے ایڈمنسٹریشن کہیں کہ نہیں، کیونکہ آپ غیر مسلم، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ امن قائم نہ کریں. صحیح. تو پھر امن قائم ہوگا؟ ہوگا قطعاً نہیں. قل افغیر اللہ تامرونی، نشان لکھیے اپنے پاس، نشان لکھیے، کیونکہ میں نے تو آپ لوگوں کی ذہنی تربیت کر لی ہے. قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ کروایا تھا نبوت سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا تھا؟ ایک تو نبوت سے پہلے وہ مشرک تھے. ذرا دور سے نہیں، کوئی پیغمبر نبوت سے پہلے بھی مشرک نہیں ہوتا، موحد ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صحیح فطرت دے دیتا ہے. ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بھی عالمین، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انعادات سے نفرت ہوتی تھی. یہ کیا بھائی، یہ پتھروں متروں کی پوجا، یہ کیا ہے؟ صحیح، واٹ اے کریزی کانسیپٹ، یہ کیا. لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے کو خون خرابے سے بچانے کے لیے ہمیشہ تگودوں میں لگے رہتے، اور اس کے لیے وہ در در پہ جاتے چیفز کے پاس، مختلف قبائل کے سربراہوں کے پاس. وہ وہاں پہ ایک معاہدہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے کروایا تھا، اس کو کہتے ہیں حلف الفضول، کیا کہتے ہیں حلف الفضول، کہ بھائی غریب کو سہارا دیا جائے گا، اگر غریب کے ساتھ کسی بھی چیف نے زیارتی کی تو ہم اس چیف کے مقابلے میں اس غریب کا ساتھ دیں گے. یہ معاہدے کی بنیاد کون تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حلف الفضول، فضول چونکہ وہاں چیف جو تھے تین، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سپورٹ دے دیا، سب سے پہلے سپورٹ دے دیا، تو ان تینوں کے نام لفظ فضل سے شروع ہو رہے تھے، تو فضل کا پلورل ہوتا ہے کیا؟ فضول. کیا؟ تو اس لیے اس معاہدے کا نام ہی پڑ گیا کیا؟ حلف الفضول، یعنی فضول ٹریٹی. کیا؟ فضول ٹریٹی، یعنی فضول ٹریٹی نہیں، فضول ٹریٹی. قل افغیر اللہ تامرونی، آپ کہہ دیجئے افغیر اللہ، آیا اللہ کے علاوہ، تامرونی آپ مجھے حکم دیتے عابد کہ میں بندگی شروع کر دوں، ایوہ الجاہلون، او نہ سمجھ لوگو. بس یہ ایوہ الجاہلون سے جب حضور نے ایڈریس کر دیا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی ہمارے بات کوئی بنے گی نہیں، کیونکہ جب ہم بھی بگن آپ کسی کہتے کہ او اگنورنٹ وٹ وٹ آتے ہیں باؤ، صحیح تو پھر تو کہے کہ آگے جانے کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ آدمی تو ہمارے اس بات کو اہمیت ہی نہیں دے رہا. تو حضور علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا کہ بس بالکل فرام دا ویری بگننگ، ادر وائز اگر آپ نے کوئی نرمی دکھائی تو یہ قدم آگے جائیں گے. تو بس بالکل ابتدا سے کہہ دیا کہ وہ جاہل لوگ آپ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرو. قل افغیر اللہ تامرونی عابد یا ایھا الجاہلون. اب دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کیا کیفیت تھی، مکہ موزمہ، کیونکہ صورت مکی ہے، مدنی نہیں ہے. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً، یعنی کوئی مادی قوت اس کے پاس نہیں تھی، افرادی قوت نہیں تھی، لیکن اصول پر کمپرومائز کی بات آئی تو اللہ کریم نے فرمایا اس پر کوئی نرم بات نہیں کرنی، ایھا الجاہلون. اور کسی کو جاہل کہا جائے تو اس کے تو کان سرخ ہو جاتے ہیں، صحیح. اور پھر ابو جہل کو جاہل کہنا، یا سبحان اللہ، ولید ابن مغیرہ کو جاہل کہنا، نظر ابن حارث، اس کا نگر چاہے، صحیح. لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ تم کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں لہٰذا آپ نے سٹرک رہنا ہے، اور کہہ رہے ایوہ الجاہلون. قل افغیر اللہ تامرونی عابد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے آیا اللہ کے علاوہ آپ مجھے حکم دے دیتے عابد کہ میں بندگی کروں، ایھا الجاہلون، او جاہل. ایھا الجاہل، اب عبادات کے مختلف شعبے ہوتے ہیں. ایک عبادت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی پوجا کرے، یہ آپ نے کی، ایک عبادت یہ کہ آدمی پوجا کرے اس طرح اللہ کی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ کسی مخلوق کے سامنے وہ حرکت کی جائے جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، وہ حرکت کی جائے جو اللہ کے ذات کے ساتھ خاص ہے. رکوع ہم کس کے سامنے کرتے ہیں؟ تو انسان کے سامنے کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے. سجدہ ہم کس کے سامنے کرتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے، صحیح. تو اگر آپ نے کسی کے آگے تعظیم بھی کرنا ہے تو صرف اتنا السلام علیکم، اور اگر آپ اتنا السلام علیکم جی، دیٹس اے کائنڈ آف شرک، یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. نہیں میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کر دیں تو اس طرح کر دیں السلام علیکم، لیکن اگر آپ ایسا کر دیں کہ وہاں تک چلے گئے کہ رکوع کی کیفیت پیدا ہو گئی، دیٹ ول بی شرک. تو پھر شرک ہوگا، تو کیا ہوگا؟ تو پھر شرک ہوگا، کیونکہ ہاں کیا پڑ جاتے ہیں، ہاں اس کو تو تدارک کرنا چاہیے، ہوتے نہیں ہے. کیونکہ تعظیم اور عبادات، تعظیم اور ان کے درمیان فرق ہونا چاہیے. ٹھیک، ہم اپنے مشائخ سے ملتے ہیں، اپنے مشائخ سے ملتے ہیں، لیکن ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ملتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ طالب علم ہے، ہمارا شاگرد ہے، یہ احترام کرے گا، صحیح. تو وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح لے آتے ہیں تاکہ زیادہ جھکنے کی رکوع کی پوزیشن نہ آ جائے، صحیح. کیونکہ اگر ہاتھ یہاں رکھتے ہیں تو وہاں تک جھکنا، کیونکہ ہم تو شیخ کے آپ کو بوسا دے دیتے ہیں، تو وہاں تک جھکنا وہ تو رکوع کے مشابہ ہو جائے گا، وہ شرک ہو جائے گا. تو تعظیم میں اور عبادات کے حرکات میں فرق ہونا چاہیے. قل افغیر اللہ تامرونی عابد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک والی الذین من قبلک، اور تاکید ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو، والی الذین من قبلک، ان انبیاء کو جو آپ سے پہلے تھے. کیا؟ لئن اشرکتا، کہ اگر آپ نے شرک کر دیا، لیحبطن عملک، آپ کا کیا ذرا سارا ضائع ہو جائے گا. اگر ایک بار بھی شرک کر دی، یعنی شرک آپ جسٹ فار اے سیکنڈ کر دیں تو 100 ایئر آپ جو عبادت کر چکے ہیں ان ساروں کا بیڑا غرق. یعنی یہ شرک اتنی خبیث چیز ہے کہ جسٹ فار اے سیکنڈ اف یو ول ڈو دیٹ تو جو کچھ آپ کی ماضی کی اس پر تو آپ نے پانی ڈال دیا. لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کر دیا لیحبطن عملک، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو ضائع ہو جائے گا آپ کا سارا عمل, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ہو جائیں گے آپ خسارہ کرنے والوں میں سے. سب کچھ مین یعنی آپ کیا ہو جائیں بینکرپٹ ہو جائیں گے دین کے اعتبار سے. آپ کیا ہو گئے ایک سیکنڈ کے شرک کرنے سے آدمی دین اعتبار سے بینکرپٹ کرپٹ نہیں بینکرپٹ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے. لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خاسر اسے کہتے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتا ہے. پچاس پیج لے بیڑا غرق ہو گیا. بل اللہ فاعبد بلکہ خاص اللہ کے بندگی کیا کرے, وکم من الشاکرین اور آپ ہو جائیں شکر کرنے والوں میں سے, وما قدر اللہ حق قدرے اور لوگوں نے ابھی تک اللہ کو نہیں پہچانا جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے. قدرو کا معنی عرفو, وما عرف اللہ حق معرفت ہے. ابھی تک لوگوں کو خدا کی پہچان ہی نہیں آئی. خدا کو آدمی پہچان جاتا ہے پھر وہ شرک نہیں کرتا, پھر وہ شرک وہ پھر بابوں کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ سب کچھ کرنا ہے کس نے اللہ تعالیٰ نے. پھر وہ کسی اور کو مشکل کشا نہیں کہتا کہ مشکل کشائی کر جاتا ہے صرف اللہ تعالیٰ, کسی اور کو حاجت روا نہیں کہتا. یہ تو ہماری اپروچ نہیں ہوتی اللہ کے علاوہ سے کہ نہیں بہت سارے کام ہیں جو اللہ کے کرنے کے نہیں حضرت علی کر جائے گا. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا علی مشکل کشا, کوئی کہتا ہے محمد کر جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی کہتا ہے داتا صاحب کر جائے گا. صحیح ہے بچوں کا جو ہے جمسی یہ داتا صاحب کے پاس ہے. فار ایگزامپل ان کے بابا ککڑ میں کیوں چل رہا. ہاں دوسرا معنی وما قدر اللہ حق قدر, ما قدر کا معنی اندازہ, ابھی تک انہوں نے اللہ کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا. یعنی مینس کہ وہ انڈرمائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ لوگ اللہ کو کیا کرتے ہیں, تبھی تو ایرے غیرے کے پاس جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو انڈرمائن کرتے ہیں. وما قدر اللہ حق قدرے والارض جميعا قبضته اور ساری زمین اللہ کے ایک مٹھی میں رہے گی کنٹرول میں قیامت کے دن. والسماوات اور سارے آسمان مطویات بیمینے اس کے دائیں ہاتھ میں فولڈ ہو کے رہیں گے. تو یہ ہمیں سمجھا رہا ہے ادروائز اللہ کا کوئی دائیں ہاتھ نہیں نہ کوئی بایاں ہے. والسماوات مطویات مطویات کی مین فولڈڈ مطویات کو مانا فولڈڈ سب, کیونکہ ایک چیز اگر اس طرح کھلی ہوتی ہے تو اس پر کنٹرول ذرا گرفت کمزور ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اسے فولڈ کر دیں تو گرفت مضبوط ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم مضبوط گرفت کی بات کر رہا ہے تو ہمارے سمجھ کے لیے وہ کہتا ہے مطویات فولڈ اٹ ان دی ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی. والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کریم بہت بڑا ہے ان چیزوں سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ونفخ فی الصور اور پونگ دیا جائے گا ٹرمپٹ میں, اسرافیل علیہ السلام بلو کر جائے گا کس میں سور میں. فصائق من فی السماوات و من فی الارض سینسلس پڑ جائیں گے. صائقہ صائقہ کا معنی سینس از گون, سینس ختم ہو گیا. فصائق من فی السماوات تو سینسلس ہو جائیں گے وہ سارے مخلوقات جو آسمانوں میں جو زمین میں. الا من شاء اللہ مگر وہ نہیں جس کو اللہ چاہے جس کو. تو حضور علیہ السلام نے استثناء کو اپلائی کر دیا صرف حضرت موسیٰ پہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سینس سے ہی ہوگا. صرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا سینس وہ بحال ہوگا اسی حالت میں بھی سینس بحال ہوگا. اور وجہ آپ ذرا جائیں سورہ آراف میں امیون سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے آیت نمبر 143 ولما جاء موسى لميقاتنا جب موسى علیہ الصلوۃ والسلام آگئے فکس ٹائم پر اپنی جگہ پہ. وکلمہ ربہ اور پروردگار نے اس سے بات کر دی. قال رب ارنی اس نے کہہ دیا میرے رب مجھے اپنا آپ دکھائے. انظر الیک تاکہ میں مشاہدہ کروں. قال لن ترانی اللہ نے کہہ دیا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل ہاں اس پہاڑی کو دیکھیں مجھے تو نہیں دیکھ سکتے اس پہاڑی کو دیکھا کریں. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانا میں ذرا یعنی فار ایگزامپل اونلی ٹو میک یو انڈرسٹینڈ میں ذرا اسی پر اپنا ویوز چھوڑ دیتا ہوں یا ایک لہر چھوڑ دیتا ہوں اگر وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا تو پھر مجھے دیکھ جاؤ گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا اگر یہ پہاڑی اپنی جگہ پہ ڈٹی رہی فَسَوْفَ تَرَانِي پھر آپ جلدی مجھے دیکھ سکیں گے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قدر انملت الخنصر کہ اللہ کریم نے اپنے تجلیات میں قدر انملت الخنصر قدر انملت الخنصر یہ چھوٹی انگلی ہے اس کا اس طرح کہتے ہیں کہ اپنے ناخن کا ایک ذرا دکھایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے اپنے ناخن کا ایک ذرا دکھایا نہیں چھوٹی سی لائک دکھائی فلما تجلى رب للجبل جعله دكا تو وہ پہاڑی لفظ پر اندام ہو گئی جس پر ایک آیا جعله دكا وخر موسى صاعقا وہی لفظ فصاعقا سورہ زمر میں جو ہے وخر موسى صاعقا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سینس لیس ہو گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سینس لیس ہو گیا تو اللہ کریم نے اپنی تجلی دکھانے سے انسانوں کو ایک بار سینس لیس کروانا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دو بار نہیں کروانے دیٹ ول بی انجسٹ ٹو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری بات وہ جو قریش صاحب نے کی کہ امیون سسٹم ڈیولپ ہو چکا تو آپ جائے سورہ زمر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى اور پھر اسی میں پونکا جائے گا ایک بار پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو وہ سارے اٹھ جائیں گے يَنظُرُونَ اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے یعنی بھی کہ نئی لائف ان کو مل جائے گی تو واپس اپنے سبق پہ حَتَّى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ تَعَاكَهُ بے خودی چلی جائے ان کے قلب و دماغ سے قالو تو وہ کہتے رہیں گے ایک دوسرے سے مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ کہ کیا کہا آپ کے پروردگار نے قالو تو کہنے والے قل آپ کہہ دیجئے توحید کی دلیل قل آپ کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات کون آپ کو رزق دے دیتا ہے من السماوات آسمانوں سے تو آسمانوں سے رزق چاند سورج ستارے کلاؤڈ ہوائیں سپیس ساری چیزیں وہ ہمارے رزق میں اپنا کام کر جاتی ہیں اگر سورج کا نظام گڑبڑ ہو گیا تو زمین زرخیز بھی ہو کوئی ڈیولپ کر جائے گی ہاں قل آپ کہہ دیجئے من یرزقکم کون رزق دے دیتا ہے آپ کو من السماوات آسمانوں میں سے یعنی اوپر والے دنیا سے والارض زمین سے قل آپ کہہ دیجئے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے پوچھو کون دیتا ہے تو یہ خاموش رہیں گے یہ کہیں گے نہیں یہ خاموش رہیں گے کیونکہ انہوں نے ایڈمٹ نہیں کرنا آپ کے سامنے ایڈمٹ کریں گے تو شکست خوردہ ہو جائیں گے اور انہیں شکست تسلیم کرنا ہی نہیں انہوں نے آپ کے سامنے کوئی شکست تسلیم کرنا ہی نہیں قل اللہ تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ وَإِنَّا تو پھر آپ انہیں ایک دوسری بات کہیں کہ اب میرا عقیدہ یہ ہے اور آپ ایڈمٹ نہیں کر رہے ابھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں گائیڈڈ ہوں اور یو آر گائیڈڈ یو آر مس گائیڈڈ وَإِنَّا إِيَّاكُمْ اور پھر ہم یا آپ لَغَلَا عُدَنْ ہم میں سے کون ہدایت پر اوفِ ضَلَالٍ مُبِينٍ یا واضح گمراہی میں قُلْ آپ کہہ دیجئے لَا تُسْأَلُونَ غَمَّا أَجْرَمْنَا اب فیصلہ تو آپ کر گئے اور انہوں نے بھی سائلنٹلی یا امپلائیڈلی یہ ایڈمٹ کر دیا کہ واقعی ہدایت پر تو کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی آپ ذرا ایک قدم اور آگے جائیں آپ کہہ دیجئے لا تسألونا آپ لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا غما اجرمنا ہمارے اعمال کے متعلق جو ہم کر چکے ہیں ہمارے جرم آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے آپ کہہ دیجئے صحیح آپ نے کہہ دیا کہ ہم ہدایت پر ہیں آپ تو وہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ آپ ہدایت پر ہیں صحیح لیکن کچھ رد بھی نہیں کریں گے رد بھی نہیں کیونکہ ان کی بات کوئی وہاں ٹکتی نہیں ان کی بات وہ ٹکتی نہیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ ابھی ایک بات اور ہے کہ ہمارے جرائم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ کے جرائم سے میں نے پوچھ رہے گا وَقُلْ لَا تُسْأَلُونَ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں پوچھا جائے گا آپ لوگوں سے غَمَّا أَجْرَمْنَا اُنَا مَال سے جو ہم کر چکے ہیں وَلَا نُسْأَلُ غَمَّا تَعْمَلُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا غَمَّا تَعْمَلُونَ وہ اعمال جو آپ کر رہے ہیں اب دیکھئے ایسے موقع پر آدمی جب شور ہو اپنے عمل کے متعلق کہ میرا عمل صحیح ہے کیونکہ دیٹس بیسٹ اپن قرآن اینڈ سنت لیکن آپ کا جو مخالف ہے وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کر رہا وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں وہ آپ کے اس کی درے کو جرم سمجھتا ہے صحیح تو وہ آدمی غصے کے اساس پر کہہ دیتا ہے کہ ہمارے ان جرائم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے عمل کو جرم نہیں کہا یہ غصے کی انتہا ہے کہ آپ اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم جو جرم کر رہے ہیں اس سے اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ جو کچھ جرم کر رہے ہیں, نہیں, ہم جو جرم کر رہے ہیں اس کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. کیونکہ اگر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو جرم کر رہے ہیں تو وہاں تو لڑائی مار کٹائی سے بھرپور شاکار. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا تسألوا عما تعملون. قل آپ کے دیجئے اجمع بیننا ربنا, ہمارے پروردگار ہم کو ایک ساتھ جمع کر دے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر. وہو الفتاح, وہ اللہ کریم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. الحلیم, اور وہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کرتا ہے, ایسا نہیں کہ نہ سمجھی میں کر جاتا ہے, وہ سمجھ بوجھ کے فیصلہ کرے گا. وہ الفتاح, وہ فیصلہ کرنے والا ہے. کبھی آدمی فیصلہ کر جاتا ہے اگنورنٹلی, غلط فیصلہ ہوتا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ الفتاح العلیم, وہ فیصلہ کرنے والا ہے, سمجھ بوجھ کے کر جاتا ہے. یہی تصور یجمع بیننا ربنا. آپ ذرا جائیں سورہ شورا پر, آیت نمبر 13 سے شروع کریں, پتہ لگ جائے گا. شرع لکم من الدین ما وصاب نوحا, حکم دے دیا ہے اللہ کریم نے بطور شریعت, مقرر کر دیا ہے آپ کے لیے. من الدین, وہ دین, وصاب نوحا, جس کا حکم دیا تھا اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک, اور یہ وہ دین ہے جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کے پاس. وما وصینا بھی, والذی اوحینا, اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پہلے تو کہہ دیا کہ شرع لکم ما وصا بہ نوحا, اللہ کریم نے آپ کو حکم دے دیا ہے اس دین کا جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو اب بات اگر اتنی تک ہوتی تو مشرکین مکہ کہہ رہے تھے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نوح والے دین کو نہیں فالو کر رہے, آپ نوح والے دین کو نہیں فالو کر رہے, وہ تو ان آئیڈلز کی بات کرتا رہا اور آپ آئیڈلز کے مخالف ہیں. تو اللہ کریم نے فوراً ان کا رد کر دیا, والذی اوحینا الیک, یہ وہی دین ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہی نوح والے بات تھی, یہی نوح. تو ان کے وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو شطرنج کھیلتے ہیں, کہتے ہیں اس کے مورے بند کر دیے, مات ہو گئی تو ان کو مات دے دی. والذی اوحینا الیک, اور یہ وہی دین ہے جس کے وحی کرتے ہم نے آپ کو. وما وصینا بہ ابراہیم, اور یہ وہ دین ہے جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم کو, موسیٰ اور عیسیٰ کو. ان اقیم الدین, ان اقیمو الدین, اقیمو الدین, میک یور دین اسٹریٹ ون. آپ کا دین زگ زگ نہیں ہونا چاہیے, آپ کا دین زگ زگ, دیٹ مسٹ بی اسٹریٹ فارورڈ آپ کا دین. اور اقامت, یہ دو معنی ہیں اقامت دین کے. اقامت دین کا یہ معنی, ایک معنی یہ ہے کہ آپ دین کو اسٹریٹ فارورڈ فالو کریں, زگ زگ نہ بنائیں, کبھی ادھر پک اینڈ چوز نہ ہو, پک اینڈ چوز نو, یو مسٹ بی اے دینی پرسن ان ٹوٹل. صحیح, ہاں ٹھیک ہے, آپ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو ایڈمٹ کرتے رہیں کہ بھائی یہ دین کے خلاف ہے, ہم سے حرکت ہو گئی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ معاف کر دیں, اللہ معاف, لیکن اس کے لیے تعویلات نہ کریں کہ یہ چونکہ یہ بات ہے, اور یہ بھائی یہ چونکہ یہ بات کیا ہے, کوئی بات نہیں, یہ آپ دین کو سے کلک کروا رہے ہیں. وما وسوے, تو اقامت دین کا ایک معنی یہ, ان اقیم الدین کے دین کو سٹریٹ کروا دیں. اقیم الدین کا ایک معنی دین کو سٹریٹ, یعنی مین کے سٹریٹ فار, اور یہی مفہوم ہے قرآن کریم کے دیگر آیات کا, فاستقم کما امرت, پیچھے آ رہا ہے, فاستقم, آپ سٹریٹ ہو جائیں کما امرت, جس طرح اللہ نے حکم دے دیا ہے. اور دوسرا معنی ان اقیم الدین کے دین کو امپلیمنٹ کریں, دین کو کیا کریں, اور امپلیمنٹیشن قوت چاہتی ہے, امپلیمنٹیشن کیا چاہتی ہے, قوت کے بغیر دین کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ امپلیمنٹ کریں گے. ہاں, وہ تو مولوی کی اذان جس پر لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھتے, مولوی کی اذان کلمہ نہیں پڑھتے, اور ڈنڈا ہاتھ میں ہو, روزی الگ صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی نماز سارے لوگ بغیر وضو کے پڑھتے رہے. صحیح, اس لیے کہ ہم کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بغیر وضو کے آدمی پڑھے تو کفر ہو جاتی ہے, بغیر وضو کے آدمی پڑھے تو کفر ہو جاتی ہے. ایک تھے ہمارے وزیر اعظم, اب یہ ٹیپ پر نام لینا اچھا نہیں, ہمارے وزیر اعظم تھے پاکستان کے, سابقہ دور کے, یہ قریب والے نہیں, آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے تھے, وزیر اعظم تھے. صحیح, تو اس نے پیشاب کر دیا, اور انتخابات کا مسئلہ تھا, تو قریب کی ایک مسجد تھی, تو وہاں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اور اس نے بھی ان لوگوں سے ملنا تھا, تو مسجد میں جا کے اس طرح کھڑے ہو گئے. تو ایک دوسرے ساتھی نے اسے کہہ دیا کہ یہ سر آپ نے کیا, وہ سر تھے, انگریزوں نے سر کا خطاب دے دیا تھا کہ یہ سر یہ آپ نے کیا کیا بغیر وضو کے. اس نے کہا میرا خیال تھا کچھ نہ کچھ ثواب تو ہو جائے گا, تو وہ سارے کچھ نہ کچھ ثواب والے. صحیح, اور اس نے پھر تقریر کی وہاں مسجد میں, اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ نہیں آتا, مجھے کیوں نہیں آتا, نہ درود شریف نہیں آتا, کہ اس کو درود شریف نہیں آتا اور مسلمانوں کا قرآن بن رہا ہے، مجھے کیوں درود شریف نہیں آتا؟ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ اس کا درود شریف. شرع لکم من الدین، ہمارے ایسے حکمرانوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے سربراہ. شرع لکم من وہ جو ہے نا ان کی عزیزہ، ہمارے اظہر کی عزیزہ، وہ تقریر کر رہی تو کہیں سے لاؤڈ اسپیکر پہ اذان کی آواز آئی تو اس نے کہا اذان بج رہا ہے. ترال حضرت شرع لکم من الدین ما وہ ساری صاحب ساری رات ہم تر ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور دین میں تفرقہ بازی نہ کیا کرو. دین میں تفرقہ، تو میں نے آپ کو آسان تصور دے دیا تھا کہ تفرقہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے جب سنٹر چینج ہو جاتا ہے. تفرقہ کہاں پیدا ہو جاتا ہے؟ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ پرکار اٹھائے، سنٹر کو چینج نہ کرے. آپ پرکار کو جتنا کھولے یا تنگ کر دیں تو دائرے ایک دوسرے کے تائید بنتے رہیں گے، دائرے ایک دوسرے کو کاٹیں گے نہیں. لیکن اگر آپ نے ایک ملی میٹر بھی سنٹر کو چینج کر دیا تو پھر آپ پرکار کو کچھ نہ کہیں، وہ دائرہ کسی جگہ پر اس کو کاٹ، اس کو کہتے تفرقہ. جب سنٹر تھوڑی پہ چینج ہو جائے لیکن سنٹر ایک ہو تو ائمہ کا اختلاف ایک ہی سنٹر سے، ایک ہی سن، لیکن ہر ایک امام اپنے علمی اپروچ کے مطابق اپنے پرکار کو چھوٹا بڑا کر رہا ہے. واضح میں آگئی، تو وہ ان کے مذاہب ایک دوسرے کے تائید ہیں. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوا مِلِهِ. وہاں پاکستان میں ایک جماعت ہے اس کو کہتے ہیں جماعت المسلمین، وہ اصل میں اعتزار کے عقیدے رکھتے ہیں، یا معتزلہ کے جو عقیدے ہیں وہی عقیدے رکھتے ہیں، وہ ساری دنیا کو کافر سمجھتے ہیں، بس لگے رہتے ہیں کہ جتنے سارے مقلدین ہیں ابو حنیفہ کے یہ کافر، شافعی کے یہ کافر، فلاں فلاں فلاں. صحیح، اور کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین میں تفرقہ بازی اور فرقے نہ پیدا کرو، تو یہ فرقے پیدا ہو چکے ہیں، لہذا یہ لوگ سارے اس حدیث کے مخالف ہیں تو کیا ہیں؟ کافر ہو چکے. تو میں نے اور جماعت المسلمین کے ایک ذمہ دار کو پکڑا پشاور میں، انہیں خزرہ بیٹھ جائیں، کسی نے بتا دیا یہ ان کا لیڈر صوبہ، میں نے کہا بیٹھ جائیں، تو صوبے کے رہنماؤں میں ایک رہنما یہ بھی ہے، تو میں نے کہا بیٹھ جائیں. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا وہ جی بخاری کی حدیث. میں نے کہا بخاری کی حدیث میں پیش کروں گا آپ کو تو کوئی حق نہیں، ایک تو یہ کہ آپ حدیث پڑھ نہیں چکے، آپ کوئی عالم تو نہیں، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری خود اسی کفر کے ارتکاب کر رہے تھے، یہ اسی کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، اسی شرک کے مجرم تھے امام بخاری خود تھے، کیونکہ وہ خود امام شافعی کو فالو کر رہا تھا. صحیح، تو جس آدمی کو آپ حدیث کے لیے اتاٹھی سمجھ رہے ہیں وہ خود مشرک تھے. اب مشرک کے قول پر اعتماد ہو سکتا ہے؟ صحیح، اس کے طوطے ہو گئے آپ کے. یہ ہوتا ہے مناظرے کا انداز، ہم نے آپ کو مناظر بنانا ہے، صحیح، اپنے دین کے لیے پھر بحث کرنی ہے اور بات کا یہ انداز ہوگا. ہاں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. کبر علی المشرکین، بہت گراں گزرتا ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، یہ تصور جس کے جانب آپ دعوت دے دیتے ہیں. دین کو امپلیمنٹ کرنا یہ آنکھوں میں چبھتا ہے، دین پہ عمل کرنا شخصی زندگی میں، کہ انڈیویجول بزنس ہے ہر ایک آدمی کا، یہ کسی کو چبھتا نہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دین کیا ہے، پرسنل بزنس کیا ہے، انفرادی مسئلہ ہے، اس کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جوڈیشی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے تو ساری چیزیں دین پہ بیس کرتی ہیں، صحیح، تو یہ چیزیں ہونا فنڈامنٹلسٹ، تو پھر تو وہاں پہ ایک بدنام لفظ ہے وہ اٹھا دیتے ہیں، کیا ہے؟ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. کبر علی المشرکین، تو آج سے 1500 سال پہلے اللہ نے اطلاع دے دی تھی کہ یہ بات ان کو بڑی چبھتی ہے. جب آپ دین کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے ہم ٹالریبل. کبر علی المشرکین ماتدوم الے، یہ بڑا مشکل گزرتا ہے مشرکوں پر یہ تصور جس کے جانب آپ لوگوں کو بلا دیتے ہیں، اللہ یجتبی الے من یشاء، اللہ کریم کھینچتا رہتا ہے اپنے جانب اس کو جسے وہ چاہے، تو اللہ کرے کہ ہمیں بھی چاہے کہ اپنی جانب کھینچے، ویادے الے من ینیب، اور گائیڈ کرتا ہے اپنی جانب اپنے ڈائریکشن میں اس کو جس کے دل میں انابت تو ہو، اس کی ٹینڈنسی تو ہو کہ میں اللہ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، تو اگر کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو کوئی اللہ ہمارا ہمسایہ توڑا ہے بھائی، وہ ہمارا لیبر توڑا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے اور وہ ہمیں بزور لے کے اپنے پاس پہنچائے گا، وہ کہا چلو جہنم میں چلے گا، وَيَادِ لِي مَيُنِيب وَمَا تَفَرَّقُوا، اور لوگوں نے تفرقہ بازی نہیں کی مگر بعد از جاءوا العلم، کہ انہی کے پاس سمجھ بوجھ آ گئی، سمجھ بوجھ آ گئی، اِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءُوا الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ ان کے باہمی عداوت کی وجہ سے، باہمی تعصبات کی وجہ سے، تو جو تفرقہ بازی ہوتی ہے اس کا بنیاد ہوتا ہے تعصب، یہ لکھیں، یہ پھر قواریت کی بنیاد ہوتی ہے کیا تعصب، بغیان بہن ائمہ کا اختلاف تعصبات پہ تھوڑا مبنی تھا، امام حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف تعصب پہ مبنی تھا کہ تحقیق پہ مبنی تھا، تحقیق پہ مبنی تھا، تشریح پہ مبنی تھا، اور میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کفر و گمراہی یہ تین چیزوں سے ڈیولپ ہوتی ہے، نمبر ایک جہالت اگنورینس، نمبر دو عناد ایروگنس، اور نمبر تین مفاد ویسٹرنٹس، بس یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے اور گمراہ بھی بنا دیتی ہے، ایک اگنورینس جانتا نہیں، دوسرا ایروگنس وہ ضدی اور عنادی بن جاتا ہے، اور تیسرا مفاد ویسٹ انٹرسٹ کہ وہ اس مفاد کو قربان نہیں کر سکتا، مولوی کہتا ہے یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ تو بڑا مشکل، تو وہ کہتا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ مولوی کے پاس ہی نہ جائیں، وما تفرقوا، اب آپ جو یہاں آ رہے ہیں تفسیر میں تو وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوگی، تو آپ لوگوں نے وڈرا کر دی، تو زندگی تو بڑا مشکل ہو جاتی ہے، جیسے جیسے پتہ لگتا رہتا ہے تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوگی، وہاں تفصیل میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم وی آر ڈوئنگ دا سیم، اگر آپ پھر بھی ان لون مونز میں انوال ہیں جو لیتے رہتے ہیں اور سود کے احساس پر، تو یہ تو بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہوگی، ایز سون ایز پاسبل اپنے آپ کو اس سے فارغ کروا لیں، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور انہوں نے تفرقہ بازی نہیں شروع کر دی مگر بعد از جاءهم العلم، کہ ان کو سمجھ بوجھ آ گیا، بغيا بينهم، کیوں باہمی تعصبات کی وجہ سے، ولولا كلمة سبقت من ربك، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو دین کے اساس پر تفرقہ بازی کرتے رہے اور وہاں پہ ان کے مفاد یا عناد انوال، ہاں تو لاجیکل تو کیا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ ان کو سلیپ کر دیں، ان کا بیڑا غرق کر دیں، لیکن میرا قانون یہ کہ ایک فکس ٹائم ہوتا ہے اور میں نے جس چیز کے لیے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے تو میں اس کو تبدیل نہیں کرتا، میں اتنا ایموشنل جذباتی نہیں ہوتا کہ چلو فیصلہ تو دس سال بعد سال پہلے ہی بیڑا غرق کر دیں، نہیں بس وہ ٹائم آ جائے گا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا فیصلہ، کلمہ امین کہتے ہیں کہ اگر ہمارا قول نہ ہوتا، کیا ہوتا ہماری زبان نہ ہوتی، کلمہ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کیونکہ یہ محاورہ ہے، لیکن میں نے اسے زبان دی ہوئی ہے، یہ دیا ہوا ہے زبان دی ہوئی ایک خاص کام کے خاص وقت، ولولا کلمۃ، اور اگر میرا قول اور وعدہ نہ ہوتا ہے خاص وقت کا، سبقت من ربک، جو پہلے سے ثابت شدہ ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، الی اجل مسمی، ایک فکس ٹائم کے حوالے سے، لقضی بینہم، تو ایٹ دا مومنٹ فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، لقضی بینہم ایٹ دا مومنٹ فیصلہ ہو جاتا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور وہ لوگ اُرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جن کو کتاب دے دی گئے ان کے بعد، لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، وہ بہت بڑے شک و ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے محمد کے پیغام کے حوالے سے، فَلِذَٰلِكَ، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگ تعصب کے اساس پہ آپ کے مخالف ہیں، مفاد کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں، ضد کے حوالے سے آپ کے مخالف ہیں، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک میں پڑے ہوئے، بزور اپنے کو شک میں ڈالا ہوا ہے، بزور اپنے کو شک میں ڈالا ہوا ہے، تو اللہ کریم نے فرمائی یہی وجہ ہے پلیزانے کے خطب کہ آپ دعوت کا کام جاری رکھیں، اس میں چھٹی نہیں، مکتب عشق کے انداز میرا لے دیکھیں، اس کو چھٹی نہ ملی، اسی وجہ سے فتح ہو، آپ دعوت کا کام چلاتے رہیں، اسی وجہ سے آپ دعوت، یعنی دعوت کا کام تبھی چلانا ہے جب لوگ جائل ہوتے ہیں، جب لوگ ضدی ہوتے ہیں، جب لوگ نہیں مانتے، اگر لوگ مان گئے تو دعوت تو رک جائے گی، لوگ مان گئے تو پھر ضرورت ہے دعوت کی، ذرا دیر سے کہ اللہ کریم فرماتے کہ یہ ہوگا, لوگ مخالفت بھی کرتے رہیں گے, ضدی بھی ہوں گے, مفادات کو بھی قربان نہیں, تو آپ دعوت کا کام چلاتے رہیں گے. فَلِذَٰلِكَ فَدْهُ, اور اسی وجہ سے فَدْهُ, آپ کال کرے لوگوں کو, آپ بلاتے رہے, وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور آپ سٹریٹ فارورڈ رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, آپ سیدھے ہو جائیں اللہ کی جانب جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے, کوئی کمپرومائز. وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ, اور آپ فالو نہ کریں لوگوں کے خواہشات کو, کیونکہ وہ تو خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ دین کے پیچھے, تو آپ ان کے خواہشات کے لیے دین چھوڑیں گے. وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ, اور آپ فالو نہ کریں ان کے خواہشات کو. وَقُلُوا رَبِّ دِیجئے آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہ ہم ایمان لا. اب دیکھیے رسول پاک سے اللہ کہہ دیتا ہے کہ جھگڑا آپ نہیں شروع کر رہے, جھگڑا تو انہوں نے شروع کر دیا ہے, کیونکہ آپ ایک بار پھر اعلان کر دیں کہ اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ہم ساروں پر ایمان رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول پاک سے اللہ نے کہہ دیا, آپ ایک بار پھر ڈکلیئر کر دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں, یعنی جس کا نام کتاب اللہ ہے, چاہے وہ بائبل ہے, چاہے وہ تورات ہے, چاہے وہ صحف ابراہیم, چاہے وہ زبور داؤد ہے, چاہے صحف شیس ہے یا صحف ادریس ہے, جتنے سارے انبیاء کو کتاب اللہ مل چکا ہے, ہم ساروں پہ ایمان رکھتے ہیں, تو اب آپ کی جانب سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اب یہودی کہتے ہیں ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں, بائبل کو مانتے ہی نہیں. عیسائی کہتے ہیں بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں, قرآن کو مانتے ہی نہیں. صحیح, تو جھگڑا وہ کر رہے ہیں آپ, ذرا ذرا سے تو تقریب کار آپ ہیں, اب وہ ٹیررسٹ آپ ہیں, اب وہ بازی میں آ گئی. وَقُلْ آپ کہہ دیجئے آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ, ہم تو اٹ مینس کہ ہم بڑے مسئلہ پسند لوگ ہیں. دیکھیے ہم نہیں انکار کر رہے ہیں, ہم اللہ کے بائبل کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا, ہم اللہ کے تورات کو مانتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا, لیکن آج کے تورات کے متعلق یہودوں کا بھی دعویٰ نہیں کہ یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے. صحیح, اور آج کے بائبل جتنے سارے ہیں, بائبل جتنے سارے, کسی عیسائی کو یقین ہے کہ وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں یہ یوحنا نے لکھا, یہ لوقا نے لکھا, یہ متا نے لکھا, یہ فلاں نے لکھا, چار ہیں اور چار اٹریبیوٹڈ ٹو سمبڈی ایلس, ان کے کسی پریسٹ کو منسوب, فلاں پریسٹ نے لکھا, اور اس لیے تو سارے پریسٹ ہر سال تبدیل کرتے رہتے ہیں. صحیح, آپ یہاں اس چرچ سے کوئی بائبل اٹھائیں اور آپ وہاں بیلبو والے پر جائیں, ریوائزڈ اینڈ انلارج ایڈیشن, تو یہ ریوائزڈ اور انلارج ایڈیشن ہے, اور کچھ سمرائزڈ اینڈ بریف ایڈیشن بھی ہوگا. صحیح, بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کو راست نہیں آتی, تو سمرائزڈ ایڈیشن. صحیح, اب قرآن کریم کا ایک حرف بھی آپ بھی تبدیل کر دیں, کہتے ہیں سم مومنٹ مومنٹ ہی ول بیکم اے کافر. آپ یہاں کا قرآن اٹھاؤ, انڈونیشیا جائیں جو فار ایسٹ ہے, ایون تو اسی روس میں چلے جائیں, اسی روس میں جہاں پہ 70 سال کمیونزم اور کفر اور الحاق کا دور دورہ تھا, وہاں بھی قرآن اٹھائیں, کون سا قرآن ہوگا؟ اس میں زبر زیر کا فرق نہیں ہوگا. یہی تو ہے قرآن کی حقانیت کی دلیل, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے نازل کر دیا ہے, یہ رہے گا, اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی, میتھڈالوجی کیا, ایک تو یہ کے کلام ہے اور دوسرا نمبر 1 ایگزامپل. آپ کیوں بھول گئے؟ معجزہ ہے, یعنی اس کو تبدیل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, اور اسی وجہ سے وہ تو ریٹن شیپ میں آ گئی, لیکن یہ قرآن کوئی ریٹن شیپ میں نہیں آیا, یہ اورلی اور وربلی آیا, تو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں آپ بھی تبدیل کر دیں تو اللہ کی ذات ہی کمزور ہو جاتی ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ ایک اللہ کا, اور دوسرا یہ نبی کا معجزہ ہے, اور معجزہ دیٹ واز ناٹ اے معجزہ when he was alive, it will be معجزہ forever, perpetual miracle of prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, this perpetual miracle. وَقُلْ اور آپ کہہ دیجئے آمَنْتُ, کہ میں ایمان لا چکا ہوں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, جو بھی کتاب کے نام سے اللہ نے نازل فرمایا, جو بھی چیز اللہ نے کتاب کے نام سے نازل فرمایا, ہم ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں. وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے درمیان عدل کو ایڈمنسٹر کروں. تو آپ مجھے دیکھیے, مجھے دیکھیے, آدمی ریجیکٹ کریں کسی کے تصور اور کانسیپٹ کو اور کسی کے الہامی کتاب کو, تو پھر تو جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے, یا آدمی ظلم کا معاملہ کرے لوگوں سے تو پھر ہاں جھگڑا پیدا. رسول پاک سے اللہ نے کہلوائے کہ ان سے کہہ دیں کہ ہم نہیں رد کرتے حضرت عیسیٰ کی انجیل کو, نہیں رد کرتے موسیٰ علیہ السلام کے تورات کو, اور میں کوئی ظلم نہیں کرتا, میں تو یو ایڈمنسٹر جسٹس. تو اب جھگڑا کس چیز پہ پیدا ہوگا؟ اب اگر کسی اور نے جھگڑا پیدا کرنا ہے تو اٹ شوڈ بی سینٹ ٹو پرزن اور جیل اور سم ویئر ایلس, اس کو سزا پھر ملنی چاہیے, کہ میں نے تو کوئی تقریب کاری نہیں کی. میں تو کوئی کا رس توڑا ہوں, کیونکہ میں تو بات کرتا ہوں عدل والی بات, اور میں بات کرتا ہوں کہ ساری کتابوں کو ہمارے ایمان. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اللہ ربنا وربکم, اللہ کریم ہمارا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. اللہ ربنا وربکم, یہ دیکھیے امپلائڈلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسچینٹی پر ضرب لگا دیا, کیونکہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, ایٹ دا سیم ٹائم دے کہتے ہیں جیسس لارڈ. اللہ ربنا وربکم, اللہ تعالی ہمارا مالک ہے اور آپ کا بھی مالک ہے. لنا آمالنا ولکم آمالکم, ہمارے ساتھ اللہ کریم ہمیں ڈیل کرے گا ہمارے اعمال کے تناظر میں, اور آپ کو ڈیل کرے گا آپ کے اعمال کے تناظر میں. لا حجت بیننا وبینکم, اب اللہ کریم نے فرمایا حضور سے کہ ابھی انہیں کہہ دیں کہ ابھی ہمارے درمیان جھگڑے کا کوئی تصور باقی رہا؟ اگر یہی باتیں ہیں کہ میں ساری کتابوں پہ یقین رکھتا ہوں تو آپ بھی سارے کتابوں پہ یقین رکھیں, اگر میں کہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ از جسٹس تو آپ بھی انصاف والی بات کہیں کہ آپ کی کتاب کیا کہہ رہا ہے میرے متعلق. صحیح, اگر میں اللہ کو رب تسلیم کرتا ہوں, یو آر دا سیم, اگر میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ ڈیل کرے گا میرے اعمال کے تناظر میں, ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے, تو یہ چار کانسیپٹ جو میں نے دے دیے, اب جھگڑے کی کوئی بنیاد باقی رہی؟ صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ آپ مانتے نہیں. لا حجت بیننا وبینکم, اب تو جھگڑے کا کوئی تصور نہیں ہمارا اور آپ کے درمیان. اللہ یجمع بیننا, اب یہ وار نہیں دے دیجیے کہ ابھی آپ نہیں مان رہے تو اللہ کریم ہمیں ایک ساتھ جمع کر دے گا, وہ الیل مسیح, اور اسی کے پاس جانا ہے, تو واپس اپنے سبق پہ, کہ وہی تصور آیت نمبر 26 میں اللہ نے ذکر کر دیا آج کے سبق میں, کہ قل آپ کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, کہ جمع کرے گا ہم سب کو اللہ تعالی, ثم یفتح بیننا بالحق, اور پھر اللہ کریم فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کی بنیاد پر. وہ الفتاح, اور وہی اللہ تعالی فیصلہ کرنے والا ہے, العلیم, وہ جاننے والا ہے. قل آپ کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم بے شرکا, آپ مجھے دکھائیے الذین, وہ مخلوقات, وہ لوگ, الحقتم بے, جنہیں آپ نے اللہ کے ساتھ افیلیٹ کروا دیا ہے. تو وی ہیو آلسو این افیلیشن ود اللہ سبحانہ و تعالی, الحق کا معنی افیلیشن, الحق کا معنی افیلیشن, تو آپ نے افیلیٹ کروا دیا جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ, بٹ ان وٹ کا, ان وٹ سینس, شرکا, اس کا پارٹنر بنا دیا ہے, افیلیٹ کروا دیا ہے, ان وٹ سینس, شرکا. ارونی الذین, آپ ہمیں, مجھے دکھائیں الذین, وہ لوگ, الحق تم بے, جنہیں آپ اللہ کے ساتھ افیلیٹ کروا چکے ہیں شرکا, اس کے پارٹنرز کے حیثیت سے. کلا, ایسا تصور کوئی نہیں, کلا ایسا تصور کوئی نہیں, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, ان دیٹ سینس اللہ ہیز نو اینی ریپرزینٹیٹو. اللہ ایسا تصور کوئی نہیں, بل ہو اللہ, بلکہ وہ تو اللہ ہے, اب مجھے دیکھیے, اللہ اللہ ہوتا ہے اور مخلوق مخلوق ہوتا ہے, جو آپ اللہ کے ساتھ افیلیٹ کرتے ہیں یہ اللہ ہے یا مخلوق ہے, یہ اللہ ہے یا مخلوق, تو جو مخلوق ہے اور وہ اللہ ہے تو اس کے ساتھ پارٹنرشپ کا تصور کیا پیدا ہوا؟ اللہ, بل ہو اللہ, بلکہ وہ تو اللہ ہے, العزیز, وہ غلبے والا ہے, الحکیم, حکمت والا ہے, وما ارسلناک, اب یہ توحید والی بات ہو گئی, اب اس کے بعد رسالت والی بات, وما ارسلناک, اور ہم نے نہیں بھیجوایا آپ کو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا کافتا للناس, مگر سارے انسانیت کے لیے, بشیرن, بشارت دینے والا جو فالو کرے, نذیرن, اور وارننگ دینے والا جو ڈسوبے کر دیں اور ریجیکٹ کرے آپ کے میسج کو. ولكن الناس, ولكن اكثر الناس لا يعلمون, لیکن لوگوں کی میجارٹی, ان کے پلے بات نہیں پڑتی. ويقولون, اب ان سے شکوا اللہ کر رہا ہے ان سے, کہ اب وہ دلیل کی جواب کو دلیل سے نہیں دے سکتے, بس وہ صرف محمد سے کہہ رہے تھے, اچھا وہ قیامت, قیامت جو آپ کہتے ہیں وہ کب آئے گی؟ ويقولون, اور وہ تو کہتے ہیں متى هذا الوعد, یہ عذاب اور قیامت کا وعدہ کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قل, تو آپ کہہ دیجئے کہ لکم میعاد یوم, آپ کے لیے ایک دن مقرر ہے, لا تستاخرون ساعة, آپ اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک گھڑی, ولا تستقدمون, اور اسے سے آگے بھی نہیں ہو سکتے ایک گھڑی, کیونکہ اللہ کریم کا کیا فیصلہ, وہ کوئی پاکستانی آئین توڑا ہے کہ امینڈمنٹس ہوتے رہے, بس اس نے جو ٹائم فکس کر دیا ہے دا سیم ٹائم فکس کر، وہ اسی سے ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہو سکتی اور پیچھے بھی نہیں. وقال الذين كفروا، یہ دوسری شکایت، لیکن اس شکایت اور شکوے اور کمپلینٹ کے ساتھ تخویف بھی ہے. یہ صاحب کا سبجیکٹ شکوا مگر تخویف. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران، اور کافر کہہ دیتے ہیں کہ لن نؤمن بهذا القران، ہم تو ایمان نہیں رکھیں گے نہ اس قرآن پر، ولا بالذي بين يديه، اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے. کیونکہ سب لوگوں سے تو آپ نے خطاب کر دیا کہ دیکھیے اس سے پہلے بھی کتابیں آئی ہیں، آپ اسی کو مانتے ہیں، آپ اسی کو مانتے ہیں، تو جاننے والوں نے دوسروں سے کہہ دیں کہ اس کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ مانتے ہیں تو پھر پھنس جاؤ گے. صحیح، تو آسان باتیں کر سکتے، کہتے ہیں نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتے ہیں. لن نؤمن بهذا القرآن، کہ ہم ایمان نہیں رکھتے نہ اس قرآن پر، ولا بالذل، بد مزہ قسم کے. فروٹ تو نہیں کہہ سکتے، شکل اس کا فروٹ کا ہوتا ہے. اکلن مانا کانے کی، کانے کی بھی نہیں ہوتی، جو کائے جائے تو وہ بدمزہ ہی بدمزہ ہے. زوات اکل الخمت و اصل، و اصل یہ سہارا میں ایک قسم کا درخت ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہاں ہم جو فادر صاحب کے ہاں جا رہے تھے تو راستے میں وہ درخت نظر آ رہے تھے، اس کو کہتے غز، ہم پشتوں میں اسے کہتے غز، ہم پشتوں میں اسے کیا کہتے غز. اور یہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے زیرو فائٹ، وہ ہائیڈرو فائٹ نہیں ہوتا، وہ زیرو فائٹ، اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جو بلوپ ہوتا ہے بالکل خشک زمین میں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہیں گے اس کو پنجابی میں، وہ ہوتا ہے بڑا درخت ہوتا ہے، بڑا درخت ہوتا ہے، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں پتے وہ پائنس کے پتوں جیسے مشابہ ہوتے ہیں، نہیں کیریکٹر سے سم تھنگ ایلس، اینی ہاؤ بس بھارت بے مقصد کے ان کا درخت ممکن ہے. زوات اکل الخمت و اصل، اردو میں بھی اسے غز کہتے ہیں اور ہم پشتوں میں اسے غز کہتے ہیں. زوات اکل الخمت و اصل، اور غز کے درخت، و شیء من صدر قلیل، اور تھوڑے بہت بیریاں وہاں ملتی رہتی. و شیء من صدر قلیل، بیر تو جانتے ہیں آپ، بیری جسے کہتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں تھوڑے بہت ان شرب میں کبھی کبھار بیریاں مل جاتی تھی. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے ان کو ریٹالیٹ کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَقَدْ نُجَازِي، وَهَلْ نُجَازِي وَقَدْ نُجَازِي، اور ہم اس قسم کا بدلہ دے دیتے ہیں ناشکروں کو. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان اور شام کے علاقے کے درمیان. القرى التي باركنا فيها، قرآن کریم میں جب بھی اللہ برکت والی زمین کا ذکر کرتا ہے تو اس سے شام والی سرزمین مراد ہوتی ہے، آج کا شام نہیں، اس زمانے کا شام، which was at that time included Palestine, Lebanon, Israel, Jordan and Syria of nowadays. تو اس سارے علاقے کو اس زمانے میں کیا کہتا تھا، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، یہ علاقہ ہے لبنان میڈیٹرینیا کے کنارے پر، لوگ بھی اس کے بڑے خوبصورت ہیں، میڈیٹرین کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں خوبصورت بہت زیادہ ہیں، اور ان کی آب و ہوا بڑی عجیب ہے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ان شہروں کے درمیان جس میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی. قُرًى ظَاهِرَةً، قرآن ظاہرتن، اور ہم نے بنا دیا تھا ان کے درمیان قرآن ظاہرتن، شہر ہی شہر، کہ ان کے اور شام کے درمیان فری وے پر شہر ہی شہر تھے، لوگ آباد تھے، اس لیے کہ اکنامکلی ڈیولپ تھے. وجعلنا، اور پیدا کر دیا تھا ہم نے، بنا دیا تھا ہم نے ان کے درمیان اور شام کے درمیان قرآن ظاہرتن، شہر ہی شہر. وقدرنا فی السیرا، اور ہم نے آسان بنا دیا تھا اسی فری وے پر چلنا پھرنا ان کے لیے، چلنا پھرنا فری وے پر، رات جانا دن جانا، کوئی ڈزر تھا نہیں، کوئی خطرہ تھا نہیں، شہر ہی شہر، ایک سے نکلتے دوسرے میں داخل ہو جاتے. وقدرنا فی السیرا، اور ہم نے آسان بنا دیا تھا ان شہروں کے درمیان چلنا پھرنا. سیرو فیا، ہم نے حکم دے دیا تھا کہ آپ چکر لگاتے رہیں فیا ان شہروں کے درمیان، لیالیا راتوں میں، و ایاما اور دن کے وقت، آمنینا محفوظ سفر ہوگا،

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين کہیں گے وہ لوگ استضعفوا جنہیں کمزور بنایا گیا تھا جنہیں ہاں کمزور مستضعفین انہیں کہا جاتا ہے جن کی کوئی اوپینین باقی نہیں رہتی ہاں ہاری کیا کہتے ہیں سن میں ان کی کوئی اوپینین ہوتی غریبوں کی ان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اوپینین کا اظہار کرے اوپینین کا اظہار کریں گے ہاں تو پرائیویٹ جیل پرائیویٹ جیل یقول الذین استضعفوا کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور اور بیگاری بنا دیا گیا تھا استضعاف کے دو معنی ایک ہوتا ہے کمزور بنانا اکنامیکلی اور پولیٹیکلی اور سب کچھ اور دوسرا بیگاری بنانا تو دونوں چیزیں ایک جگہ ہوتی ہیں جس کو آپ اکنامیکلی اور پولیٹیکلی کمزور بنائیں گے تو وہ بیگاری بھی بنے گا بیگاری تو آپ جانتے ہیں نا جس کو معاوضہ کچھ نہ ملے اور لگا رہے فورس لیبر آخرکار کیمپ والے یا وہ جو ہوتے ہیں کلن کلن بٹی میں وہ کلن کہتا ہے اسے برکس کلن جو ہوتا ہے اسی میں بھی اس قسم کے لیبر ہوتے ہیں فورس لیبر یقول الذین استضعفوا تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں بگاری اور کمزور بنا دیا گیا ہے للذین استکبروا ان لوگوں سے جو اپنے ذات میں خدا بن بیٹھے تھے استکبار کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا خدا بن بیٹھنا ہے کیونکہ انسانوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو سنیچ کرنے والا وہ اپنے ذہن میں اپنے کو خدا سمجھتا ہے اپنے ذہن میں اپنے کو خدا سمجھتا للذین استکبروا ان لوگوں کو استکبروا جو خدا پر بیٹھے تھے تو کمزور انہیں کیا کہیں گے لولا انتم اگر آپ نہ ہوتے لکنا مومنین تو ہم پھر مومن ہوتے ہیں آپ بدبختوں نے ہمارا رستہ روکا ہوا تھا لولا انتم اگر آپ نہ ہوتے لکنا مومنین تو ہم مومن ہوتے وقال الذین استکبروا تو کہیں گے وہ مستکبرین اور بڑے لوگ للذین استضعفوا کمزور اور بگاڑیوں کو انحن صددنا کم عن الہدیٰ آیا ہم نے رکوا دیا تھا آپ لوگوں کو ہدایت سے بعد از جاکم اس کے بعد از جاکم جب یہ ہدایت آپ لوگوں کے پاس آ گئی نہیں ہم نے نہیں رکوایا تھا بلکل تم مجرمین آپ خود مجرم تھے آپ کو بھی یہ باتیں اچھی لگتی تھی بلکل تم مجرمین بلکہ آپ لوگ تو خود جرم کرنے والے تھے وقال الذین استضعفوا اب دیکھیے مستضعفین نے کیا کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت پر ہوتے مومن ہوتے مستکبرین نے کیا کہا ہم نے آپ کو رکوایا تھا آپ خود جرائم پیش آتے ہم نے آپ خود جرائم پیش آتے اب مستضعفین کہتے ہیں ہاں اگر ایک بار پھر موقع ملا تو ہم آپ کو درس سکھائیں گے لیکن کیا کہیں یہ دن رات کی آمد و رفت جو اس نے آج ہمیں یہ ذلیل کر دیا آپ ماننے بھی نہیں وقال الذين استضعفوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے للذین استکبروا مستکبرین کو بل مکر اللیل والنہار یہ زمانے کے حادثات ہیں مکر اللیل والنہار بھی یہ زمانے کے حادثات ہے ٹائم چینج ہونے والی چیز ہے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے آپ کی وجہ سے اور آپ ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے بل مکر اللیل والنہار اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اپنے ہاریوں سے اس کے ان کے کار کروا جاتے ہیں جب وہ پھنس جاتے ہیں صحیح ہے کہتے ہیں اور سائیں وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتا اس کو صحیح تو وہ کہہ رہتا ہے وہاں جیل میں اچھا سائیں تو میں باہر نکلوں گا تو وہ باہر نکل جاتا ہے پروفیشنل کرمینل بن جاتا ہے اور پہلے سائی کی خبر لے لیتا ہے کہ یاد ہے آپ کو جب آپ کے لیے میں پن چکا تھا جیل میں اور آپ جو آئے تھے اور مجھے کہہ دیا تھا میرا نام لیا تو بل مکر اللیل والنہار یہ زمانے کے انقلابات ہیں دن رات کے انقلابات ہیں اذ تامروننا کیونکہ آپ ہی ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے ان نکفر باللہ کہ ہم انکار کریں اللہ تعالیٰ سے ونجعل لہ اندادا اور بنا دے اللہ کے لیے اندادا شرکا واسر الندامت واسر الندا اسرو اسے کہتے افعال اجداد افعال اجداد کا معنی یہ کہ دو اپوزٹ معنوں میں استعمال ہوتا ہے افعال اجداد کا معنی تو اصرار کا اصل معنی ہے پوشیدہ رکھنا اور دوسرا معنی ہے ظاہر کرنا تو یہاں دونوں مراد ہیں واسر الندامت وہ اپنی ندامت اور پشیمانی کو چھپا کے رکھیں گے کہیں گے نہیں واسر الندامت یہ مستضعفین اپنی پشیمانی کو چھپا کے رکھیں گے نہیں یہ نہیں یہ مانا یہ مراد نہیں وہ اثر و ندامت اور اپنی پشیمانی کا اظہار کریں گے تبھی تو انہیں کہہ رہے تھے بل مکر اللیل والنہار انقلابات زمانیہ نے ہمیں یہاں پہنچایا کہ آج آپ ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے ہیں حالانکہ سب کچھ آپ ہی ہم سے کروا چکے تھے وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ وہ پشیمانی کا اظہار کر جائیں گے, لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے, وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ اور ہم ڈال دیں گے زنجیریں, اغلال زنجیر, اور یہ اس زنجیر کو کہتے ہیں جب گردن کے ساتھ ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں, تو اس زنجیر کو کہتے ہیں غل, کیا کہتے ہیں غل, وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ اور ہم ڈال دیں گے زنجیریں, فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے گردنوں میں, هَلْ يُجْزَوْنَ اور انہیں کہا جائے گا کہ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آپ کو جزا نہیں دی جاتی اور بدلہ نہیں دیا جاتا مگر آپ کے اعمال کا, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نہیں بھجوایا, فی قَرْيَةٍ کسی بھی گاؤں اور علاقے میں, مِن نَذِيرٍ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا, اِلَّا قَالَ مُطْرَفُوَا مگر اس کے مترفین, مترفین وہ لوگ تحیش میں جو رہتے ہیں لگزوریس پیپل, وہ لوگ جو لگزوریس لائف میں رہا کرتے تھے, اِلَّا قَالَ مُطْرَفُوَا مگر اس کے لگزوریس لائف والے لوگوں نے کہہ دیا, اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِكَافِرُونَ ہم آپ کے اس مشن پر جو جس کو جو آپ کو دیا گیا ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں, ہم اس کو تو وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں انکار سے, وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں, تو آدمی اگر کمیٹمنٹ کریں فرام دی ویری بگننگ کہ میں نے ماننا نہیں, ہاں تو پھر اس کے ساتھ ویسے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ مترفین یہ تو کمیٹڈ ہوتے ہیں ظلم کے ساتھ, یہ کمیٹڈ جب بھی ہم نے پیغمبر بھجوا دیا مترفین نے یہی بات کہہ دی, اور ہر پیغمبر کی مخالفت کس نے شروع کر دی, مترفین نے, کس نے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 15 لینی, من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, من اهتدى جو ہدایت لے لیتا ہے تو بات یہ انما يهتدي لنفسه کہ وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت کو فالو کر دیتا ہے. اگر سارے لوگ مسلمان بنے, پوری دنیا مسلمان بنے, اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ اور خدا نخواستہ سارے لوگ کافر بنے تو اللہ کو کوئی نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه, اگر آپ اللہ کا راستہ لے لیتے ہو تو آپ کا فائدہ ہے. ومن ضل اور جو گمراہ ہو جاتا ہے, فإنما يضل عليها وبال پڑے گا اسی کے اوپر, وبال پڑے گا اسی کے اوپر. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور اٹھا نہیں سکتا کوئی بھی اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم کبھی بھی عذاب دینے والے نہیں مگر بعد ازاں کے پیغمبر بھجوا دیتے ہیں, ان پہ حجت کامل ہو جاتی ہے اور وہ بغاوت کر جاتے ہیں تو پھر ہم مار دیتے ہیں. تو اٹ مینس کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اقامت حجت کے بغیر میں کسی کو ہلاک نہیں کرتا, اس پہ حجت قائم کر دیتا ہوں. نہیں بتایا لوگوں نے, تھا تو دیا تھا, اچھا تو پھر تو مرغا بن جاؤ. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْغَسَ رَسُولًا وَإِذَا عَرَدْنَا أَنُّوْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا اور جب ہم ارادہ کر دیتے ہیں أَنُّوْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی علاقے کو ہم ہلاک کرنا چاہیں, کسی علاقے کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا ہو جاتا ہے, امرنا مترفیہ, امرنا مترفیہ مینز کہ وہاں کے مترفین بدماشیاں ایسی شروع کر دیں جس طرح اللہ کا حکم فالو کیا جاتا ہے. یہ تصور ہے کہ وہاں کے بدماش لگژریس لوگ وہ اس طرح بدماشیاں شروع کر دیں جس طرح اللہ کا حکم وہ فالو کیا جاتا ہے. امرنا مترفیہ, یہ ایک معنی, امرنا مترفیہ تو ہم حکم دے دیتے ہیں ان کے لگژریس ٹائپ کے لوگوں کو, حکم نہیں دیتے, جو دولت ہم انہیں دے دیتے ہیں تو وہ باعث بن جاتا ہے کس چیز پر, ففسقوا فیہ بدماشیاں کرنے پر اس علاقے میں, فحق علی القول تو اللہ کا فیصلہ صادق ہو جاتا ہے, فدمرنا تدمیرا اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں, دمرنا تدمیرا اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. اور دوسرا مانا امرنا مترفیہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی علاقے کو ہلاک کرنے کا, امرنا مترفیہ تو ان کے بڑے لوگوں سے رابطہ کر دیتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئے, آپ راستہ لے لیں, اللہ والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اللہ والے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب اللہ والے ان کو دعوت دے دیتے ہیں تو ان کا رد عمل ففسقوا فیہا, انہیں کے خلاف بغاوت کرنا, یہ کون سے مولوی مصیبت بن چکا ہے, اس مولوی کا خاتمہ کرنا ہے. ففسقوا فیہا, ففسقوا فیہا, وہ بدماشی شروع کر دیتے ہیں اس علاقے میں, فدمرنا ہا تدمیرا, تو ہم انہی کا اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. سورہ انعام, انعام آیت نمبر 124 بتائیں 44 اور آیت نمبر 124 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اور اسی طرح ہم نے پیدا کر دی فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر علاقے میں أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, بڑے لوگ اس علاقے کے مجرم, کہ ہمیشہ علاقے میں جرائم کے سرغنے کون ہوتے ہیں, ذرا زور سے, ہاں بدماش کوئی نہیں, سائیں صحیح, آپ اس لیے نہیں کہتے کہ ٹیپ میں آپ کی آواز آ جائے گی, اور اس نے واپس جانا بھی ہے, اور اس کو ویسے بھی تو واسطہ پڑتا رہتا ہے کبھی کبھار. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اسی طرح پیدا کر دیتے ہم فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ہر علاقے میں أَكَابِرَ, بڑے لوگ, أَكَابِرَ دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ, مُجْرِمِيهَا اسی علاقے کے سب سے بڑے مجرم. تو جب بڑے لوگ جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں یا جرائم کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں کا تو بیڑا غرق, یہ تو روکنے والے ہیں, یہ بڑے لوگ کیا ہیں, روکنے والے ہیں, اور وہ تو ڈیولپ کروا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عام مجرم, کامن مین, کیا کامن مین, اور ایک ہوتا ہے سائیں جی, صحیح, بڑا آدمی. اللہ کریم فرماتے ہیں سائیں جی کی جو جرائم ہوتے ہیں وہ بڑی پلاننگ سے ہوتی ہے, اس لیے پیچھے اللہ نے کہ لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ پلاننگ سے جرائم کرتے رہیں, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ پلاننگ سے جرائم کرے, وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, اور وہ ہی پلاننگ نہیں کرتے مگر وہ بال ان کے اوپر پڑنے والا ہے, وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن ابھی وہ ان کو سمجھتے نہیں, ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا, تو واپس اپنے سبق پہ. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ, اور ہم نے نہیں بھجوایا کسی بھی علاقے میں, مِّن نَّذِيرٍ, کوئی بھی ڈرانے والا پیغمبر, إلا قال مُطْرَفُوهَا, مگر کہہ دیا اس کے بڑے لوگوں نے, إلا بما أرسلتم به كافرون, ہم اس میسج کے حوالے سے جو آپ کو دیا گیا ہے یا جس کے ساتھ آپ کو بھجوایا گیا ہے, ہم انکار کرنے والے ہیں. وقالوا, اور یہ بڑے لوگ کیا کہتے ہیں, وقالو کہہ دیتے ہیں, نحن اکثر اموالا و اولادا, نحن اکثر, ہم ڈیر سارے مال اور اولاد والے ہیں, وما نحن معذبین, ہمیں کوئی عذاب دینے والا تھوڑا ہوتا ہے, وما نحن معذبین, اور ہم کبھی بھی معذبین نہیں ہو سکتے. قل آپ کہہ دیجئے کہ ان رب, تاکید میرا پروردگار, یبسط الرزق لمن یشاء, وہ وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہے, لیکن یہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی, یعنی اللہ اس پر راضی نہیں ہوتا, یہ اللہ کا ول ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ول اور دوسرا ہوتا ہے کنسنٹ, صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ول کے مطابق تو ہوتا ہے, تکوینی مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے تکوینی, لیکن شرعی مسئلہ نہیں, یہ رزق کی فراخی یہ کیا ہے تکوینی مسئلہ, یہ شرعی مسئلہ نہیں, شرعی مسئلے پر اللہ راضی ہوتا ہے, تکوینی امور اللہ کریم ابتلا کے لیے کرتا رہتا ہے. ان رب یبسط الرزق لمن یشاء, میرا پروردگار وسیع کر دیتا ہے رزق جس کے لیے وہ ویل کرے, لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کا دوست ہے بہت بڑا, اس لیے اتنا ڈھیر سارا مال اس کو مل گیا ہے. وَيَقْدِرُ, اور وہ تنگی کروا دیتا ہے جس کے لیے ہو چاہے, تو ہمیشہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ فقر و فاقے گزرتے تھے, اور اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ترین مخلوق کون ہے, انبیاء,

آیت نمبر 14 اور 15. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, آپ کے جوڑے. ازواج کا معنی جوڑا, تو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. زوج اسے کہتے ہیں کامن لفظ, تو کامن لفظ استعمال ہوتا ہے ان دی میننگ آف اسپاؤس. سو بوتھ آر اسپاؤسز, میل فیمیل کا اور فیمیل میل کا. تو ان من ازواجکم آپ کے جوڑے و اولادکم اور آپ کے اولاد عدو لکم, یہ آپ کے دشمن ہیں. عدو لکم ہاں, یہ آپ کے دشمن ہیں, اور دشمن ان اے سینس کہ یہ آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے, کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے. شوہر جو کچھ کرتا رہتا ہے جائز ناجائز بیوی کے لیے, کس کے لیے کرتا رہتا ہے؟ باپ جو کچھ بھی کرتا ہے جائز ناجائز ہاں بچوں کے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو ناجائز پر اکسائے وہ آپ کا دوست نہیں ہوا کرتا, وہ آپ کا دشمن ہو. اور دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ محسوس کرتا ہے, دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ اور خطرہ جس چیز سے محسوس ہو تو آدمی بڑا محتاط اور پنکچوئل ہو جاتا ہے. صحیح, تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ فاحذرہم, آپ ہمیشہ پنکچوئل رہیں. ان من اموالکم و اولادکم عدو لکم فاحذرہم, تو آپ انہی سے پنکچوئل رہیں, محتاط رہیں. ہم کیا ہوتا ہے, میں کیئرفل ہوتا ہے, تو کیئرفل استعمال کر سکتے. ایک لفظ عربی میں اسے کہتے ہیں حزم. حزم کا معنی کہ آدمی جس چیز سے خطرہ محسوس کرے تو ہر وقت وہ چوکنا رہتا ہے. الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں, الرٹ ہی لکھیں کہ فاذروہم, آپ ان سے الرٹ رہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, وَإِن تَعْفُوا, اگر آپ درگزر کر تو. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ محتاط رہیں, کیا رہیں؟ محتاط رہیں, الرٹ رہیں, لیکن یہ ہمیشہ آپ کو ناجائز پر اکسائیں گے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو آپ کو دشمن ہے تو بس آپ ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں, ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں. میں اللہ کریم نے فرمایا دعفہ درگزر کیا کریں. وَإِلْتَافُ یعنی آپ الرٹ رہیں, ضروری نہیں کہ سزا بھی دیں لیکن آپ الرٹ رہیں, فالو نہ کرے وہ جو آپ کو اکسا رہے ہیں. وَإِلْتَافُ وَتَصْفَحُ وَتَافِرُ, اور اگر آپ درگزر کرتے رہیں, وَتَصْفَحُ اور انہی سے. مجھے دیکھیے کہ زیادہ آدمی کسی چیز کے متعلق ایگر نہ ہو تو اس کو کہتے تصفحو, منہ پیر لینا. تو منہ پیر لینے کے دو وجہ ہیں, ایک عربی میں ایک لفظ ہے تسامح, اس سے تسامح کا برتاؤ اچھا ہے. تسامح کا برتاؤ اچھا یعنی ہر ایک چیز پر ان کا گرفت کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں, تو اس کو کہتا ہے تسفحو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اور اگر آپ انہیں بخش دیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بات یہ کہ مال اور اولاد آپ کے فتنتن, یہ ٹیسٹ ہے. فتنتن یہ ٹیسٹ ہے, تو آدمی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے بڑا الرٹ رہے. ٹیسٹ کے لیے, ٹیسٹ سے آدمی دشمنی نہیں کرتا. ٹیسٹ سے آدمی دشمنی کرے تو خاک اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جس آدمی کا امتحان سے دشمنی ہو ہاں الرٹ رہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. تو اٹ مین کہ جب یہ ٹیسٹ ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. مال کو اللہ کے راہ میں صرف کرنا اور اولاد کو اللہ والے راستے پر لگانا, مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا اور اولاد کی حسن تربیت کرنا. تو واپس اپنے سبق. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ, اور نہیں ہے مال آپ کے نہ اولاد آپ کے, بِالَّتِي وہ وسیلہ. تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى, جو آپ کو ہمارے نہایت ہی قریب لا سکے. نہیں, یہ وسیلہ قرب کا نہیں بنیادی طور پر, یہ وسیلہ ہے دور لے جانے کا. اِلَّا مَنْ آمَنَا, مگر وہ جو ایمان لائے و ایمان رکھے, عقیدہ اس کا پختہ, وعمل صالحا, اور عمل کرے صالح. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, تو انہی کے لیے مینی فولڈ اجر ہے. جزاء الضعف کا معنی مینی فولڈ. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُونِ کے لیے میں نفوڈ اجر ہے بِمَا عَمِلُونَ کے عمل کا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اور وہ اپر سٹوریز میں ہیں. غرفہ کا معنی اپر سٹوری. ناو اللہ سبحانہ وتعالی نوز بیٹر کہ کون سی سٹوری اللہ کی مراد ہے, ساتھ میں 100 200 700